چرا چشمای من خیسه، چرا عکساتو میبوسم، مثل باقی که خشکیده دارم از ریشه میپوسم، مثل دیوونه ها گیجم، همش بیهوده میخندم، دوتا عاشق که میبینم سری چشمامو میبندم، خودم داغم نمیفهمم، زمان راحت جلو میره، میخوام چیزی بگم اما گلومو بغض میگیره، یعنی دیوونگی نه، یعنی من دیگه دیوونم، چرا هر روز ساعتها به عکست خیره میمونم، به عکست خیره میمونم، به این دنیا بفهمونم، میونه این همه عاقل فقط من گیج و دیوونم، تو این روزای دلتنگی دارم هر لحظه میبارم، آخه دیوونگی چاره است واسه دردی که من دارم، خودم داغم نمیفهمم، زمان راحت جلو میره، میخوام چیزی بگم اما گلوم و بغض میگیره، یعنی دیوونگی نه، یعنی من دیگه دیوونم، جواب این چراها رو تویی که خوب میدونی، نمیتونم ازت ردشم، تویی که خوب میدونی.